ما این درسی رو که خدمت شما هستیم، اولا سال جدید رو خدمتون تبریک میگیم. انشاءالله سال تو همه با توفیق و رحمتی رو آغاز کنید. بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که شما بتوانید با روش‌های تفسیری، تفسیر خواندن، اون هم تفاسیری که استخواندار هستش آشنا بشید. پس بنابراین خوب یاد میگیرید چگونه تفسیر رو بخوانید، چگونه استفاده کنید، همین شکلی که من الان دارم بهتون میدم. این یه مبحث کلاسیه، یعنی در واقع. اما انشالله جلسه آتی من یه کار تحقیقی هم به شما خواهم داد که از همین هفته آینده برنامه‌تون رو تنظیم میکنید که کار تحقیقی شما هم عقب نیفته، یعنی جوری نشه که همون سر جلسه امتحانتون که دارید امتحان میدید کار تحقیقیتون رو هم تحقیق بدید. درست شد؟ سوره ای که ما انتخاب کردیم برای خاطر اینکه حداقل شما بحث خودمون رو داشته باشیم و بتونید استفاده بکنید، سوره حجرات رو ما انتخاب کردیم. گفتیم حالا یه بحث جدیدی باشیم، اونم از تفسیر مجمع البیان، سوره حجرات. من قصدم از این اینه که شما بتوانید تفسیر خوانی کنید. پس بنابراین اگر عبارتی رو به شما دادم حرکت گذاری بکنید، اگر توی اون سوال 3 تا 4 تا 5 تا حرکت این ور اون ور بگذارید دیگه اونو بهتون نمره نمیدم. پس بنابراین باید خوب ذهن و گوشتون آماده کنید که بتونید بخونید. دقت کردید چی عرض میکنم؟ پس بنابراین بدون تعارف داریم عرض میکنیم که شما چه کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین آیه رو دقت کنید. اولا این سوره مکی است یا مدنی است؟ تعداد آیاتش 18 است. درست شد؟ یک وقایع و داستانهایی رو هم نقل میکنه که نقد تفسیری ما رو هم به دنبال خودش خواهد داشت که شما انشالله تو اون بحث دقت کنید. یا ایها الذین آمنو، یه از اون سوریه که یا ایها الذین آمنو توش تکرار شده. چند بار تکرار شده؟ این سوره؟ تو همین سوره تو 18 تا آیه. یک بار. خب حالا بعد دقت کنید، خداوند تعالی چندین بار، حالا بعد بید میشمارید، چندین بار خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو. این یا ایها الذین آمنو ندای به یا ایها الذین آمنو و تکرارش یک سری بگو جایگاهی رو باید برای ما ایجاد کنه که چرا خداوند تعالی یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. خب یا ایها الذین آمنو یا حرف ندا، ایو منادای نکره مقصوده مبنی بر ضم، ها حرف تنبیه، الذین عطف بیان یا صفت، آمنو هم صله، آهای مؤمنان. لا تقدمو، لا تقدمو بین یدی الله و از تو تفسیر هست. من ابتدا نه آیات رو میدم برای اعراب، مثل همین که الان میگم، متن رو میدم برای حرکت گذاری. درست شد؟ لا تقدمو، لا لای چیه؟ نهیه. لا تقدمو، قدم یو قدمو تقدی من، لا تقدمو این جواب نداست. آهای مؤمنان، آهای مؤمنان، لا تقدمو بین یدی الله، یدین بوده اضافه شده به الله و رسوله، بین یدیه یعنی جلو، دست من اینطوری میکنم بین یدیه میشه اینجا، درست شد؟ خب خداوند که ید نداره، اینجا معنا معنای کناییست، یعنی در مقابل خدا و در مقابل رسول، پیش روی خدا و رسول، لا تقدمو بینه متعلق به لا تقدموست. خب قدمه یعنی چی؟ قدم توهو، مقدمش کردم، جلو فرستادمش، دیدید دیگه آه؟ میگن فلانی مقدمه، یعنی جلو انداخته شده. لا تقدمو اگر قدمه متعدی باشه معناش چی میشه؟ جلو نیندازید، پیش نیندازید در مقابل خدا و رسولش. پیش نیندازید چی رو؟ مفعولش کو؟ میگن مفعولش حذف شده به خاطر عمومیت، به خاطر عمومیت میگن اختصار و تعمیم. هم مختصر تو ملاقات خوندید، هم اختصار مختصر شده، هم عمومیت داره، اختصار و تعمیم. نشد؟ یعنی لا تقدمو اقوالکم، لا تقدمو نیاتکم، لا تقدمو افعالکم، لا تقدمو کل شیء منکم، هر چیزی از شما، هر عمل، فعل، قول، نیت، هیچ چیزی از شما نباید جلوتر از خدا و رسولش. شما تابعید، تابع شرع باشید، تابع قانون خدا و رسولش باشید. کاسه داغ‌تر از آش نشد، درست شد؟ الان این جمله جواب نداست. اون تیکه قبل یا ایها الذین آمنو چرا خدا ندا کرد؟ حالت تعلیل داره، مثل این میمونم بگم آهای دانشجویان عزیز غیبت نکنید، غیبت نکنید، یعنی حضور داشته باشید. خب این چرا گفتم آهای دانشجویان عزیز؟ میتونستم بگم آهای رحیمی، آهای فلانی، آهای کاشفی، غیبت نکنید، ولی اگر اونطور میگفتم تعلیل فهمیده نمیشد. ولی وقتی گفتم دانشجو، یعنی شما چون دانشجو هستید پس بنابراین غیبت با شما سازگاری بگو نداره. خدا میگه اسمتون مؤمن، آهای مؤمنین، شمایی که خودتون را اهل ایمان میدانید و به زینت ایمان متصف هستید، اگر از خدا و رسولش بخواید جلوتر بیفتید بگو با ایمان سازگاری نداریم. نمیتونی بگی من مؤمن به خدا و رسولش هستم، تابع خدا و رسولش هستم، اما بگو تو عمل که میرسه خودم رو بر خدا و رسول، کارم و قولم رو از 100% تابع باشم. گرفتی چی شد؟ خب لا تقدمو بینه، مفعول افتاده، قدمه هم فعل متعدی، بیشتر هم فعل متعدی. نگاه کنید القراعتو، میبینید نوشته القراعتو، قراعت شده. قرع یعقوبو، بله قرع یعقوبو، یعقوب قرائت کرده لا تقدمو، لا بگید تقدمو، به فتح تا و دال. حالا اگه لا تقدمو باشه اصلش چی بوده؟ لا تتقدمو، یکی از تاها تو باب تفعول، تفاعل، تفعلل، مضارع معلوم حذف میشه. خب لا تقدمو باشه، لا تقدمو، تقدمه به چه معناست؟ قدمه یعنی جلو انداخت، قدم تو کرد، تقدم تو یعنی چی؟ یعنی جلو اومدم، جلو اومدن رو قبول کردم، متابعشه، متابعشه، یعنی قدم توهو جلوش انداختم، فتقدمه، اونم جلو افتاد. اون موقع لا تقدمو میشه چی معناش؟ جلو نیفتید، جلو نیفتید در مقابل خدا و بگو رسول، جلوتر از خدا و رسول حرکت نکنید، یعنی در قولتون، در فعلتون، در نیتتون جلوتر حرکت نشد. حالا بعضیا گفتن ما قدمه داریم، برید لغت نگاه کنید، قدمه یکی از معانیش به معنای تقدم است. یکی از معانی قدمه به معنای چیه بگید؟ تقدم است. اگر اون تقدمو رو به معنای بگو قدمه به معنای تقدمه بگیریم، با این قرائت میشه چی؟ معناش یکی، چون لا تقدمو معناش یعنی لا تتقدمو، لا تقدمو هم معناش با او میشه چی؟ یکی. اون قدمه میشه به معنای تقدمه، این تقدمه هم که قرائت شده، میگن توافق القرائتین اولا من تخالف. گرفتی چی شد یا نه؟ یعنی یکی از معانی لغوی قدمه به معنی، برای همین هم است که اول این کتاب ها می نویسن المقدمه، بعضی می نویسن المقدمه، بعضی می نویسن المقدمه، هم مقدمه درسته هم مقدمه. اگر مقدمه بخوانیم اسم مفعول از قدمه متعدیه، یعنی چیزی که جلوتر از مطلب بیان میشه. اگر مقدمه بخونیم یعنی پیشتاز، از قدمه به معنای بگو تقدمه، یعنی متقدمه میشه معنیش، که هر دو رو گفتم. ول باغون میگه بقیه قرائت کردن ولا تقدمو به ضم تا و کسر دال، چون تو هر دو تا قرائت دال مشدده دیگه به تشدید دال اشاره ای بگید نکرده، هم تو قرائت تقدمو دال مشدده هم تو قرائت تقدمو، فقط به حرکات تا و دال اشاره کرد. خب شد یا نشد؟ الحجه، میخوام قرائت خونی کنید، یعنی بفهمید سبک این چیه. حجت یعنی چی؟ حجت یعنی چی؟ یعنی استدلال، دلیل، برهان. دلیل و برهان برای چی؟ برای این دوتا قرائت. میگن القرائت و سنتون متبعه، قرائت یک سنتی است که باید تبعیتش ازش کرد، تبعیت میشه، قرائت رو نمیذاریم کنار، قرائت رو توجیه میکنه. پس تو این قرائت میخواد چیکار کنه بگید؟ تو این حجت این دوتا قرائت رو توجیه کنه. من تا حدی برای شما توجیه کردم معانی اون رو. میگه قال ابن جنی، ابوالفتح ابن جنی از علمای قرن چهارم، قال ابن جنی معناه، گفته معنای این لا تقدمو اینه، لا تفعلوا ما تؤثرونه، یعنی گفته مفعول افتاده، لا تفعلوا ما تؤثرونه، تؤثرون یعنی چی؟ ترجیحش میدید، میپسندید، ها؟ مشخص شده نه؟ آثر یؤثر یعنی ترجیح داد. تو سوره یوسف دیدید خود داشتیم، لقد آثرک الله علینا، داداشا گفتن لقد آثرک الله علینا، یعنی چی؟ یعنی خدا تو رو بر ما بگو ترجیح داد، تو رو پسندید. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی دیگران رو بر خودشون بگید ترجیح میدن ولو اینکه خودشون احتیاج دارن. درست ایثار یعنی این دیگه. پس بنابراین میگه معناش یعنی انجام ندید چیزی رو که خودتون ترجیح میدید میپسندید. و تترکو ما امرکم الله و رسوله به، ترجیح بدید پسندیده خودتون رو انجام بدید، خواسته خودتون رو، و ترک کنید آن چرا که خدا امر کرده و رسولش با، یعنی خواسته خدا و رسولش رو بذارید کنار، خواسته خودتون. این میشه معنای لا تقدمو. شد یا نه؟ گرفتید؟ و لا تترکو بوده ها، لا تفعلو ما تؤثرونه و لا تترکو ما امرکم الله. شد؟ بعضی هم گفتن این واو به معنای معس یعنی و ان تترکو بوده که فعل مضارع بعدش منصوبه، یعنی ترجیح ندید خواسته خودتون رو، با اون که بگید کنار میذارید خواسته خدا و رسولش. و هازا معنا القراءت المشهوره، گفته این تفسیری که آیه ابن جنی کرده معنای قراءت مشهوره. قراءت مشهور کدوم بود؟ لا تقدمو که مفعولش افتاده. مفعولش چیه؟ عام، ما تو اسرونهو، یعنی آنچه که دلتون میخواد، آنچه که ترجیح میدید، چیزی رو که ترجیح میدید جلو نیندازید. لا تقدمو یعنی نگاه کنید معنا میکنه، ای لا تقدمو امرن، نکره. نکره در سیاق نف میشه چی؟ سیاق نف یا نه؟ عام. لا تقدمو امرن یعنی کل امره، نیندازید جلو هیچ کاری رو. الا ما امرکم الله به، هیچ کاری رو جلو نندازید. بر چی؟ چی بر چی جلو نیفته؟ امری بر آنچه که خدا امر کرده. بر آنچه خدا امر کرده است چیزی مقدم نیست. امر امر خداست، چون مؤمنید باید چنین کنید. الا ما امرکم الله به، فل مفعول هنا محذوف. پس مفعول چی شده بگید؟ حذف شده. درست شد؟ عام من بوده به خاطر اختصار و تعمیم. کما ترا، همونطور که میبینی مفعول حذف شده دیگه. خب تمام شد. پس ما فهمیدیم که چجور بگید. اما دیگه روی اون دومی که تقدمو قرائت کردن بگید بحث نکرد. لغت رو نگاه کنید. لغت یعنی میاد بس بحث بگید لغوی بحث میکن. میگه قدم تقدیمن، باب تفعیل، و اقدم اقدامن، باب افعال، و استقدم استقدامن. درست شد؟ استقدم استقدامن و قدم. کل ذالک به معنا تقدم، همه اینها به معنای تقدم چیه بگید؟ آمده. یعنی قدمه به معنای تقدم آمده، قدمه اقدمه به معنای بگید تقدمه آمده، استقدمه قدمه هم آمده. قدمه یعنی جلو افتاد. درست شد یا نه؟ ایشون با این تفسیری که کرده لا تقدمو رو مفعول براش تقدیر گرفته یا نگرفته؟ نگرفته. مفعول رو بگید نگرفته، گفته که قدمه به معنای بگید تقدمه است با اون قرائت لا تقدمو مثل هم. اما آقای ابن جنی گفته بود که چی بگید؟ لا تقدمو مفعولش حذف شده به خاطر اختصار رو بگو. شد؟ اینا داره با ما حرف میزنه ها، یعنی هر کدوم اینها داره با ما حرف میزنه. اما یه بحث وجود داره نگاه کنید بالاتر از بسم الله الرحمن الرحیم نوشته تفسیرها، فضلها، عدد و آیه ها. آی یعنی آیه، آی یعنی چی؟ آیه. خب عدد و آیه ها یعنی چی؟ تعداد آیات این سوره. میگه چند تاست عدد و آیه ها؟ سمانی عشرت آیتن بل اجماع، 18 تا آیه است به اجماع. یعنی کسی در شمارشش اختلافی بگو ندارد. فضلها یعنی چی؟ یعنی فضیلتها. این سوره از لحاظ فضیلت چگونه است؟ دو تا روایت نقل میکنه. یک روایت از منابع اهل سنت عامه، یک روایت از خاصه و امامیه. اول هم روایت از عامه و اهل سنت رو نقل میکنه. ابی بن کعب یعنی روا ابی بن کعب روایت کرده، ابی بن کعب عن النبی از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله قال، یعنی ربیع گرامی اسلام فرمود من قرأ سورة الحجرات، هر کسی تلاوت کنه سوره حجرات رو اعطی من الاجر، جواب منه اعطی من الاجر عشر حسنات، خداوند از مزد بهش 10 برابر میده. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. خب به عدد من عطا الله و من عصا، این رو ضرب میکنه به تعداد کسانی که خداوند رو اطاعت کردن و تعداد کسانی که خداوند رو معصیت کردن. یعنی میخواد بگه بی نهایت مبالغه. دقت کردی یا نه؟ به تعداد نفوس خوب و بد ها، شما تلاوت کردی زب در 10 زب در اون، یعنی یک ثواب عظیم. به عدد من عطا الله و من عصا. تمام شد. الحسین ابن ابی العلا، حسین ابن ابی العلا راوی رو میگه که یعنی جایگاه داره. ان ابی عبدالله، ابی عبدالله کنیه امام صادق است در روایات. انا ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ سورة الحجرات، کسی که تلاوت کند سوره حجرات رو، فی کل لیلت و فی کل یوم، خیلی حرفه ها، یعنی هر روز بخونه، هر شبم بخونه، روز و شب، فی کل، یعنی انگار که این از اون مواردیه که مثل این قرص هایی که میدن میگن هر 6 ساعت یک بار، این هر 12 ساعت یک بار تلاوت بشه تا ارتکاز در تمام سلول های انسان پیدا بکنه. یعنی انسان اینقدر به اخلاق نیازمنده، اینقدر به رفتار نیازمند. من قرأ سورة الحجرات فی کل لیلت و فی کل بگید یوم کان، جواب کان من زوار محمد صلی الله علیه و آله. زوار جمع زائر، او از ملاقات کنندگان پیامبر است. در قیامت، در حشر، در جنت از کسانی است که پیامبر را بگید ملاقات خواهد کرد. خیلیه. کان من زوار، یعنی یکی از ثوابهایی که بهش میرسه اینه که اون دنیا بگید برگه ملاقات با نبی را به او میدن، به خاطر ادبی که از سوره حجرات آموخته و احترامی که نسبت به نبی گرامی اسلام داشته. کان من زوار محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب پس فهمیدیم فضلها هم یعنی چی، اما این تفسیرها یعنی چی؟ تفسیر سوره، خب تفسیر سوره هم یه خط و نیمه. بحث سر اینه که آیا این سور قرآنی که پشت سر هم چیده شده آیا همینطوری چیده شده؟ حالا یه بحث هست اصلا این چینش سوره ها به قول خودمون توقیفی است یا خیر، اون یه بحثه. حالا هر کدامش باشد آیا بدون قصد اینها کنار هم چیده شده؟ یعنی مثلا فرض کن آمدن سبع طوال رو ابتدا قرار دادن، سوره حمد که ام الکتاب بوده، ام المثانی بوده در ابتدا قرار دادن، بعد اومدن سور بلند رو، سبع مثانی رو، اون بعد از او سبع طوال رو قرار دادن، بعد اومدن سور مئین رو قرار دادن همینطور و تا انتها که به سوره های کوتاه است. یعنی فقط این بوده چینش بر اساس اینه یا نه یه حکمت معنوی هم در این سوره ها که پشت سر هم هست بگید وجود داره؟ خب یعنی سوره قبلش با سوره بعدش یک ارتباطی داره، اونجا یه مبحثی بوده قطع شده، رسیده به اینجا اون مبحث چی شده؟ ادامه پیدا کرده. گرفتی چی شد یا نه؟ یعنی فقط صرف تعداد یا حجم نیست. مثلا سوره قاف بعد از اینه حتما ارتباطی با سوره بگید حجرات دارد، سوره قافی که با هم خوندیم، درست شد؟ حتما ارتباطی دارد. اینم حتما با سوره قبلش ارتباط دارد، سوره قبلش سوره فتح، حتما ارتباطی داره. این تو این تفسیرها ایشون معتقده به ارتباطه و این رو میخواد ثابت کنه. گرفتی چی شد؟ بله، بیان ارتباط با سوره، بیان معنوی ارتباط با رمزگشایی. تفسیر یعنی رمزگشایی، رمزگشایی از این سوره نسبت به بگید معانی که در سوره قبل. لما دقت، لما ختم الله سبحانه سوره الفتح به ذکر نبیه. سوره فتح رو نگاه کنید، در انتهاش خداوند سوره رو ختم فرموده با بگو ذکر نبی گرامی اسلام. چون اونجا با ذکر شریف نبی گرامی اسلام تمام شد، افتتح هذه سوره ایزن به ذکره. این سوره را خدا بگید آغاز کرد با ذکر نبی گرامی، تناسب داره. انتهای اون سوره شأن نبی گرامی اسلام، ذکر نبی گرامی اسلام، ابتدای این سوره هم بین یدی الله و رسول شد. افتتح هذه سوره ایزن به ذکرهی و ما به ذکرهی و ما یختص بهی. ما عطف جای کجاست؟ به جای های به ذکرهی، به ذکرهی و به ذکر ما یختص به. این سوره رو با نام پیامبر و چیزهایی که اختصاص به پیامبر داره من بیان میکنه ما یختص به پیغمبر چه چیزاییست؟ من ال اجلال و الاعظام، این که شما پیامبر رو جلیل بدارید و عظیم، عظمت پیامبر و جلالت پیامبر رو بگید از جلوی چشمتون نره. پس ارتباط داره. من ال اجلال یعنی من اجلالهی، و الاعظام یعنی اعظامهی. الف لام عوض از مضافون. خب پس برای ارتباط با سوره قبل هم داره. لما ختم الله سبحانه سوره الفتح به ذکر نبیه، افتتح هذه سوره ایضا به ذکره و ما یختص به من الاجلال و الاعظام فقال. خداوند تعالی فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو که علت هم ما عرض کردیم ها، میخواد بگه چون شما مؤمنید باید اینطور باشید، نمیشه اسمت مؤمن باشه اما بگو دنبال پیامبر و رسولش نه. بین یدی الله و رسولهی، اینجا رسول اضافه شده به الله یعنی به ضمیر هو، برای چیه؟ برای کسب شرافت. رسول خداست، رسول الله، عبدالله، ها؟ کسب شرافت، عظمت نشون میده این رسول خداست، خدا و رسولش. یعنی از این رسول بودن یه چیز دیگه هم فهمیده میشه. چی فهمیده میشه؟ اینکه ایو از خودش چیزی نمیگه. اگه گفتیم بر خدا و رسولش مقدم نکنید چیزی رو، اینا دوتا نیستن. خدا و رسول دوتا بگید نیستند. پیامبر ما رسول از جانب خداست. رسول حرف مرسل رو میزنه، آه؟ کلام او کلام خداست، هیچ فرقی بگید بین یده الله و رسوله. بعد نگاه کنید میگه واتقوا الله، واو عاطفه است، اتقوا فعل و فاعل، اتقوا الله از خدا بترسید، واهمه داشته باشه، تقوای الهی در وجوده. از این چی میفهمید که بعد از این لا تقدمو گفته واتقوا الله؟ از این که اگر شما اون چرا که خودتون میپسندید رو بر آنچه که خدا میپسندد مقدم کنید، این نشأت از چی گرفته؟ از عدم تقوا. یعنی اگه تقوا داشته باشید هیچ وقت بگید خداوند و رسولش را پیشتازی بر اونها واتقوا الله. به نوعی تعلیله، درسته عطف شده، یعنی اگر شما تقوا داشته باشید لا تقدمو هست. لا تقدمو که گفتیم برای خاطر اینه که گاهی اوقات تقوا کم میشه، هوای نفس بگید غالب میشه، هوای نفس غالب شد، شما یه چیزهایی رو بر خدا و رسولش بگو مقدم و اتقوا الله. ان الله سمیع علیم، اینو بهش میگن استینافه بگید بیانی. الله اسمشه، سمیع خبر اول، علیم خبر مرات نزیل هم داره، سمیع علیم خبر اول خبر، زیرا خداوند سمیع و علیم است. یعنی چی؟ یعنی اگر بر خدا مقدم شدید، بر رسول خدا مقدم کردید چیزی رو، تقوا به خرج ندادید، بدانید که خداوند و رسول خداوند بگید سمیع و علیمه، حساب شما رو خواهد، پنهان نمیمونه. سمیع و علیم هر دو صیغه مبالغه است از سامع و عالم، بسیار سمیع و بسیار. سمیع نسبت به چیه؟ اقوال شما. علیم نسبت به چیه؟ افعالو بگید، نیات شما. لذا ما اون لا تقدمو گفتیم چی؟ هیچی از اعمالتون، رفتارتون، اقوالتون، نیاتتون رو بر خدا و رسول مقدم نکنید. آه؟ خیلی خیلی سخته. بعضی موقع دیدید از یه آدم یه چیزی سوال میکنن، مبحث شرعی یه چیزی سوال میکنه، این آدم باید جرأت داشته باشه بگه من اینو بگو نمیدونم، اجازه بده برم مطالعه کنم بشم اهل ذکر، بعد اون موقع فسألو اهل ذکر این کنتم، یعنی بفهمم. اگر آمدی چیزی رو بر عقل خودت، بر استحسان خودت، بر هر چیز دیگری مقدم کردی و گفتی، شامل همینه. مؤمن، مؤمن تو روایت داریم المؤمنو ملجم، ملجم یعنی لجام زدن. مؤمن لجام داره، لجامش تقواست. تقوا اجازه نمیده مؤمن هر چیزی بگه، هر کاری رو بگه بکنه، مثل اینایی که اسب خیلی خوب دارن درجه یک، یک اسب خیلی چیز، این اجازه نمیدن هر علفی بخوره، هر کجا رسید پوست هندوانه یا هر چیزی گیرش اومد بده دمش بخوره. اگه یابوی باشه میگه او مسئله نیست. اونها همه چیز این رو زیره بگید. خداوند تعالی نمیپسنده که شما هرچی بخوای بدی، هرچی بخوای ببینی، هرچی بخوای بشنوی، هر نیتی بخوای بکنی. نه نه، تو مؤمنی، باید تابع خدا باشی و رسولش. یه نکته تو این آیه هست. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله. حالا اون یدی الله که گفتیم مجاز، مجاز مرسله، منظور یعنی این که در مقابل خدا. اون کاری نداریم، یعنی بحثی نیست. بعد دوباره میگه واتقوا الله، بعد میگه ان الله. یعنی شما در واقع در مقام دوم و سوم باید ضمیر می آوردین، نباید می آوردی؟ یعنی باید می گفتش که لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی و تقوهو انهو سمیع و علیم. یعنی سیاق عربی اینو اختزا میکنه. آوردن اسم ظاهر برای مرتبه دوم و سوم فقط و فقط منباب چیه؟ تعظیمه. خداست. مثل اینکه میگه بی احترامی به پدرت نکن، پدرت رو هواشو داشته باش، پدرت تو رو بزرگت کرده. مثال این پدر پدر پدر میگه عظمت او رو داره نشون میده، میگه خداست، نباید ازش جلو بیفتی، خداست، باید واهمه ازش داشته باشی، خداست ریز و درشت کارتو تو مشتشه، همه رو میدونه. گرفتی چی عرض کردیم یا نه؟ بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. اینجا وقف، انگار میگه چرا لا تقدمو، چرا و اتقوا؟ جواب میده چون ان الله سمیع علیم، چون خدا تو رو ولت نکره. احسب الناس ان یترکو، آیا مردم فکر کردن ولشون میکنن ها؟ و هم لا یفتنون. نه، اینجا جای اینه که بگو شما و خود بدانید که خداوند سمیع و بگو علی. این یه دونه یا ایها الذین آمنوا، درست شد؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علی. خب لغت رو دیدیم، درست شد؟ بیاید سر بحث اعراب. نه، اعراب رو هم هنوز آیاتش رو نخوندیم. بیاید سر بحث نزول رو هم، شأن نزول رو بیان کرده. بیاید سر المعنا. المعنا یعنی همون بحث تفسیری. حالا این مباحثی که من گفتم چقدرش تو این تفسیر آمده؟ ما خوندیم که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ببینیم چقدر دقت کن. المعنا یا ایها الذین آمنوا روا زرارتو، زراره میدونید که از راویان امام صادق و از افراد موثوقه. میگه روا زرارتو ان ابی جعفر. ابی جعفر کیه؟ امام باقر. چون زراره امام باقر رو هم درک. روا زرارتو ان ابی جعفر انه قال، که امام باقر فرمود ما سلطو از سیوفه. آره؟ به نظر شما باید اینطوری بخونیم؟ سلطو باید بخونیم؟ یعنی فعلش مضاعفه، چجوریه؟ سل سیفه، سل از سیفه یعنی شمشیر رو از غلاف کشید. سله از سیفه، یعنی شهر از سیفه با هی دو چشم، یعنی جرد از سیفه، یعنی شمشیر. پس اینو باید بخونیم سلت، ما سلت از سیوفو. درست شده نه؟ از سیوف نائبه؟ فاعلش. ما سلت سیوف، این ما چه نوع ماییه؟ مای نفیه. دلیلش اینه که بعدش میگه ولا ها؟ ما سلت سیوف ولا اقیمت صفوف فی صلاتن ولا زهوفن ولا جهر به اذانن ولا انزل الله یا ایها الذین آمنوا حتی اسلم ابناء قبیلت الاو ابناء قبیلت الاوس والخزرج. شد؟ ما سلت سیوف یعنی شمشیرها از غلاف کشیده نشد. ولا اقیمت صفوف و صفهای نماز بگید اقامه نشد. فی صلاتن در نماز، یعنی لا اقیمت صفوف فی صلاتن و ما سلت سیوف فی زهوفن. زهوف زحف یعنی رفتن به طرف دشمن، جنگ. شمشیری در جنگ کشیده نشد و صفی در نماز اقامه نشد. ولا جهر به اذان، صدایی به اذان بلند نشد. ولا انزل الله یا ایها الذین آمنوا و خدا هم یا ایها الذین آمنوا نازل نکرد حتی اسلم، تا اینکه مسلمان شدن ابناء و قبیلت الاوس و الخزرج. یعنی وقتی اینها مسلمان شدند چنین شد. حالا یه بحثی است، یعنی خطاب یا ایها الذین آمنوا بگو بعد از این گسترش بود، حتی اسلم ابناء و قبیلت الاوس و الخزرج. این با اون بحثی که ما داشتیم که یا ایها الذین آمنوا چرا ابتدا گفته شده و بعدش این میاد، اینو حل نمیکنه. میگه یا ایها الذین آمنوا همو اول اسلام نیامد، هم بعد از اوس و خزرج بگید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. بین الیدین، این بین الیدین یعنی چی؟ ما گفتیم این کنایه از چیه؟ در مقابل رو. درست شد؟ چون من دستامو اینجوری بکنم بین یدن میشه این. درست شد؟ اگه بگیم مقابل فلانی، مثلا لا تجع بین یدی فلان، نه یا بین، یا لا تمشه بین یدی فلان، راه نرو بین دو دست فلان، یعنی جلوی روش. خب؟ میگه بین الیدین عبارتون عن الامام، مقابل. پس بنابراین کنایه از چیه؟ یا لا تقدمو بین یدین، یعنی لا تقدمو امام الله و رسول. لا تقدمو امام الله بگید و رسول. لان ما بین یدی الانسان امامه، زیرا مقابل دو دست انسان چیزیه که جلوش. بین یدی من اینطوری بکنم میشه اینجا، اینجا جلوی من. لأن ما بین یدی الانسان امامه. پس معنا چی میشه؟ و معناهو نگاه کنید، لا تقطع امرن، لا تقطع، قطع امرن یعنی کاری رو انجام داد، قطع کرد، صد در صد بگید بهش پرداخت. لا تقطع امرن دون الله و رسوله، در مقابل خدا به هیچ کاری بگید اقدام صد در صد در مقابل خدا و رسولش. و لا تعجلو به، به یعنی چی؟ به چی میخوره؟ امرن دون الله و به هیچ امری در مقابل خدا و رسولش عجله نکنید. شما جلوتر از خدا و رسول کاره. پس باور نکنید هیچ چیزی رو، اون لا تفتهو یعنی یقین نکنید به امری در مقابل خدا و رسول، و عجله هم بگید نه در اعتقاد، نه در عمل، نه در گفتار، هیچ. قال ابو عبیدتا، ابو عبیده از لغویینه، قال ابو عبیدتا الا عربو تقولو، عرب جامعه عرب زبان میگه اینطور میگن، الا عربو تقولو، تقولو هم فعل مضارع یعنی جزئه بگید زبان اونهاست. لا تقدم بین یدی الامام و بین یدی الاب، لا تقدم یا لا تقدم، معناش یعنی جلو نینداز یا جلو نیفت در مقابل امام پیشوا یا در مقابل پدرت. این در مقابل دو دست یعنی پیش رو، جلوی پاواد راه نرو، جلوی امام خودت بگو راه نرو، پیشتازی نکن. یعنی چی این منظور از لا تقدم بین یدی الامام و بین یدی الاب یا لا تقدم بین یدی الامام و بین یدی الاب یعنی چی؟ یعنی ای لا تعجل بل امر دونه و نهیه، ان نهیت به جای بل امره. کاش اینطوری گفته بود لا تعجل بل امر و نهیه دونه، یعنی چی؟ یعنی در امر اون پدر یا امام یا در نهی او بر او پیشتازی نکن. خدا نگفته حرامه، تو میگی حرامه. خدا نگفته واجبه، تو میگی واجب. چه امر خدا چه نهی خدا، حق پیشتازی بگو. لا تعجلوا بالامر دونه و نهی. حالا میگیم قدمه، ایشون یادتون هستش که برخلاف ابن جنی گفت لا تقدمو به معنای بگید لا تقدموست، درست شده؟ نه، گرچه قدمه بیشتر متعدی استفاده شده، ایشون به معنای لازمش گرفت. واسه چی به معنای لازمش گرفت؟ گفتم واسه قدر که دوتا قرائت بشه به یک معنا، هم قرائت یعقوب هم قرائت دیگران، که دیگران که خوندن لا تقدمو به معنای همون لا تقدمو یعنی لا تتقدمو یا آقای یعقوب بشه. ایشون میگه قدمه هنا به معنا تقدمه و هو لازمه، برای اینکه دوتا قرائت یکی بشه فعل لازم. قیلی گفته معناهو، این قیل همون ابن جنی تفسیر کرد یادتون هست نه، و خیلی از مفسرین دیگه. ایشون برای خود اینکه دوتا قرائت رو یکی کنه اون قدمه به معنا تقدمه رو پسندیده. قیله وقتی در مقابل نظر قطعی خودش قیل میاره یعنی اینو ضعیف میدونه، در صورت که قدمه متعدی تو لغت بیشتره. چرا ایشون اینجا این کار کرده؟ به دلیل اینکه میخواسته با اون قرائت دیگه هم معنا کنه، مطابقت و تناسب ایجاد کنه. لذا میگه و قیل معناه لا تقدمو اعمال الطاعه قبل الوقت الذي امر الله و رسوله به، مقدم نکنید اعمال خودتون و اعمال طاعتی قبل از وقتی که، قبل از اون وقتی که خدا و رسولش بشه. مثلا خدا گفته و رسولش گفته شما نماز صبح را بگید بعد از طلوع فجر بخوانید، حالا شما بگو آقا من میخوام نیم ساعت قبل از طلوع فجر بخوانم، درست شد؟ خدا گفته که شما اعمال منا و عرفات رو باید در این زمان ها انجام بدید، قربانی کردنتون باید در این روز باشه، وقوفتون باید در حج فلان موقع باشه. شما بیای اینها رو بگو عقب جلو کنیم این باب مساله تشخیصی خودت. میگه یکی از مصادیقش میشه لا تقدم اعمال الطاعه قبل الوقت الذي امر الله و رسوله به، حتی انه قیل، تا جایی که اینطوری گفته شده، لا یجوز و تقدیم از زکات قبل وقتها. مثلا زکات باید بدیم، حالا مثلا زکات گوسفندانمونو، یا بگه زکات گندم و جومونو. خب مثلا این زمین کشاورزی ما 10 خروار فرض بفرمایید که زکات بهش میخوره، هنوز نرسیده که درو کنیم. یه نفر بیاد بگه این نهایتش 10 خروار زکات داره دیگه، من 10 خروار از انبارمون قبل از این که بگو این زمین به حاصل برسه زکات میدم. این ممکن است حالا داده به عنوان انفاق محسوب بشه بعد، ولی به عنوان زکات او نیست. این نیستش که او اگر آمد و رسید بگو این زکات اون زمین حساب بشه. درست شده؟ مثل اینکه شما باید خمس حقوقت رو بدی، خمس مالت رو در انتهای سال بدی. خب بگی امسال احتمالا من 10 میلیون تومان بگو پس انداز داشته باشم اتا. پس من 2 میلیون تومان رو اول سال میدم، آخر سال با خدا حساب میکنی. میگه چنین نیست. حتی انه قیل لا یجوز تقدیم و زکات قبل وقتها عن الزجاج. این عن الزجاج یعنی چی؟ یعنی زجاج، یعنی نقل هازا عن الزجاج. این قیل، ببین میگه حتی انه قیل، اول گفته قیل یعنی ضعیفه، درست شد؟ بعد اینو از لحاظ به قول معروف قبول و پذیرش قیل گفته، بعد انگار یه نفر گفته که خب این قول ضعیف از کجا در اومده، مال کیه؟ این عن الزجاج در واقع جواب سوال مقدره، یعنی هازا ما نقل عن الزجاج، هازا القول منقول عن الزجاج، این قول از زجاج نقل شده، درست شد؟ و قیل شد معلوم. و قیل لا تمکنو احدن. ببین اینا همه متعدی گرفتن، لا تقدمو گفته لا تمکنو، تو قرآن داریم مکننا لهم مکنناهم، یعنی مکنت دادیم، قدرت دادیم. لا تمکنو احدن یمشی امام رسول الله، یعنی چی؟ گفته لا تقدمو بین یدی الله و رسول، یعنی اجازه ندید احدی جلوتر از خدا و رسولش. خودتون که نمیرید، جزء یا ایها الذین آمنو هستید، اجازه هم ندید کسی بگو جلوتر از خدا و رسولش بگو، اهانت به اونها محسوب میشه. مثل کسی که آدم محترمیه داره راه میره، یه نفر جلوش سوء ادب است نسبت. خب قول ضعیفی است، درسته عمل عملیه که، اما لا این از اون مواردیه که آیه بر این دلالت نمیکنه که بگه نذارید کسی جلوی خدا و رسولش راه بره. در مورد رسولش میشه، اما در مورد خدا بگو، خدا جسم نیست که کسی مقابلش. بل کونو تبع ان له، تبع جمع تابع، بلکه پشت سر رسول خدا را برید، یعنی اگر داشتید میرفتید جایی رسول خداست که حرکت میکنه و شما پشت سر او بگید حرکت. بلکونو تو بنده و اخرو اقوالکم و افعالکم ان قولهی و فعله. اینو دیگه آورده، اخرو یعنی چی؟ مؤخر کنید، عقب بیندازید اقوال و افعال خودتون رو از قول پیامبر و بگید فعل پیامبر. یه معنا کرده، برداشته، در واقع معنای آیه نیست، چون آیه میگه بین یدی الله و رسوله، این برداشته، گفته این آیه میشه ازش این برداشتو کرد که اجازه ندید کسی جلوی رسول خدا راه بره توهین به رسول خدا بشه. آیا از این آیه میشه این برداشتو کرد که خودتون هیچی، قولتون فعلتون و قول و فعل رسول خدا مقدم نباشه؟ شد. و قال الحسن، حسن بصری، ال حسن یعنی حسن بصری که از مفسرین قرن. و قال الحسن نزل فی قوم، یه شأن نزول برای این آیه آورده، گفته این آیه نازل شد در مورد جماعتی که ذبحوا الاضحیت قبل صلات العید. اینها ذبح کردن قربانی هایشون رو، الاضحیه یعنی اضحیتهم، قربانی های خودشون رو در حج اینها ذبح کردن قبل صلات العید، درست شد؟ یعنی قبل از وقت. فامرهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالاعاده. رسول خدا گفت چی؟ گفت اون موقع قربانی کردید فایده ای نه، مثل این که شما نماز رو قبل از طلوع فجر بخوانید. اگه از هر کسی سوال کنید میگن چی؟ میگن نمازت رو اعاده کن، داخل وقت نبود. این هم این. و قال ابن عباس، پس این شأن نزولی که آیه حسن بصری نزول. اولا این که همه ی آیات شأن نزول دارن یا ندارن یه بحثه. به نظر میاد این آیه شأن نزولی ندارد، در که مقدمه است برای آیات بعدی که صاحبه بگید شأن نزول است. حالا اینو تو ذهن داشته باشید بعد برسیم میخونم. و قال ابن عباس، ابن عباس عبدالله ابن عباس باز از مفسرین قرن اول و از شاگردان امیرالمومنین، ابن عباس گفته نهو ان یتکلمو قبل کلامه، گفته نه شدن مسلمان ها، نه شدن مؤمنین، ان یتکلمو این که سخن بگن، نه شدند از این که سخن بگن، کجا؟ قبل کلامهی، قبل از این که پیامبر سخن بگوید. کلام اینجا یعنی سخن گفتنش، قبل از این که پیامبر دهان مبارک رو باز کنه چیزی بگه شما. این در واقع محدود کرده دیگه، فقط قول پیامبر نیست که شما چیزی جلوتر از قول پیامبر نگید، یه مصداقشه، تفسیر به مصداق شده. نهو، نه شدن مسلمان ها از چی؟ نه شدن نهو منعن، نه شدن از این که یتکلمو سخن بگن قبل کن، یعنی معنا کرده ای اذا کنتم جالسین فی مجلس رسول الله، اگر شما نشسته اید در مجلسی که رسول خدا در آنجا نشسته است، فسئل عن مسئلتن، شما نشستید توی مجلسی کنار رسول خدا، فسئل عن مسئلتن، رسول خدا موضوعی ازش سوال شد، یه نفر یه سوالی از رسول خدا کرد در مورد آیه‌ای، درست شده نه؟ فسئل عن مسئلتن فلا تسبقوه بالجواب، در جواب دادن بعد پیامبر سبقه نکرد. باز تفسیره بگید به مصداق، سوء ادبه دیگه، سوء ادب نسبت به پیامبر گرامی اسلام میشه حرام، چون احترام پیامبر واجب، درست شده نه؟ حتی یجیبه، لا تسبقوه حتی یجیب النبی و اولا، اولا یعنی زودتر سابقا، شما جواب ندید تا اینکه، یعنی الا ان یجیب، تا اینکه جواب بده پیامبر گرامی اولا، یعنی سابقا پیغمبر سبقت بگیرد در جواب. یه نفر آمد گفت الان نماز ظهر از آن شده یا نشده، از پیامبر سوال کرد، شما بگی بله بله شده، یا پرسید از او چیزی رو، حتی ولو بگو اعمالی که به دین ربطی هم نداشته باشه، آمد از پیامبر پرسید در مسجد کدام طرف است، از پیامبر سوال کرده، شما حق پاسخگویی بگو، چون سوء ادب نسبت به پیامبر باشه. این تفسیر ابن عباس ساده تفسیر کرده، یعنی در کنار پیامبر شما صفرید، پیامبر عدد است، صفر در کنار عدد نقش پیدا میکنه. متوجه شدید یا نه؟ و قیله، حالا این نظر رو، نظر حسن بصری رو گفت در شأن نزول، نظر ابن عباس هم گفت. ابن عباس شأن نزول نقل نکرد، معنا کرد. و قیل معناه لا تسبقوه به قول ولا فعل حتی یعمرکم بهی. قیل گفت لا تسبقوه به قول ولا فعل، نه در گفتار و نه کردار بر پیغمبر پیشی نگزینید، پیشی نگیرید، حتی یعمرکم به، تا اینکه پیغمبر شما را امر به اون قول و فعل کنه. حتی یعمرکم بهی برمیگرده به فعل. و اگر شما کنار پیامبر نشستی، یک نفر از پیامبر سوال کرد، دیدید یا نه، تو خیلی از روایات هست کسی آمد سوال کرد، پیامبر اشاره به امیرالمومنین کرد شما جواب بده، اونجا اگر جواب ندهد بگید ترک امر رسول خدا رو کرد، اونجا باید جواب بده. پس بنابراین سبقت در قول و فعل نداشته باشید تا اینکه رسول خدا شما را امر به جواب کنن، اونجا بده. انل کلبیه و سدیه، و سدیه این دو نفر یعنی نقل عنهما، نقل شده از این دوتا این مطلبی که ما دیدیم. پس بنابراین اول گفت و قیل معناه، قیلی گفته، باز چرا بهش این گفته قیل؟ به دلیلی که باز این تفسیر به خاص کرده، گفته این مال موردیه که چند نفر با هم نشستن کنار رسول خدا، کسی از رسول خدا سوال میکنه، همه باید سکوت کنن، اگر رسول خدا به یکیشون گفت فلانی تو جوابش رو بده، اونجا او سریع بگید تا رسول خدا نگفته حق جواب دادن نداره. تفسیر به بگید خاصه، به جزئه، یعنی آیه عامه، این اومده بگید یکی از مصادیق و یکی از اجزاء اون رو معنای آیه قرار داد. ول اولا، میگیم حالا بین این اقوال کدوم شما بپسندید؟ میگه ول اولا حمل الآیت علی الجمیع، میگه هر کدوم اینا رو نگاه کنید یه جزئی مصداقی از آیه رو داره بگید بیان میکنه. آیه قابلیت حمل بر همه اینها رو بگو داره. ول اولا حمل الآیت، ببین حمل منظوری که، نه اینکه میگه آیه خودش عامه، چرا داری تفسیر به خاص میکنی؟ درست شد؟ تفسیر عام به خاص غلطه، تفسیر به جزئه. آیه خودش حمل بر جمعی اینها میشه، قابلیت حمل رو داره، پس همه رو شامل. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ خِلَافًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اِذَا فُعِلَ فَهُوَ تَقْدِيمٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. این فا یعنی چی؟ زیرا، فای تعلیل بشه. چرا آیه رو میشه حمله بر جمعی کرد؟ میگه زیرا فا ان کل شیء کان خلافا لله و رسوله، خلافا یعنی مخالفا، هر چیزی که مخالف خدا و رسولش باشه، هر چیزی که مخالف خدا و رسولش باشه، اضافه الا یعنی مخالف اراده خدا و رسولش باشه، اضافه الا اگر انجام داده بشه، این فهوه جواب اون اینه، فهوه تقدیمون بین یده الله و رسول، این پیشتازیه بر خدا و رسولش، هر چیزی که بر اراده خدا و رسول مقدم بشه بگو پیشتازیست، جز موارد لا تقدموست. خب هر چی مقدم، نیت باشه، فعل باشه، قول باشه، اطاعت باشه، عبادت باشه، هر چی مقاد باشه باشه. و ذالک ممنوع، و ذالک یعنی چی؟ یعنی و ذالک تقدیم، کاتولیک تر شدن از پاپ جلو طرف دادن از خدا و رسول است. شما نمیتونید چنین کنید. ها دیدید میگن کاسه داغتر از آش نشد، کاتولیک تر از پاپ نشد. این همه ضرب المثل ها همینه. شما حق ندارید جلوتر از خدا و رسولش، ذالک ممنوع حرام. واتقوا الله یعنی چی؟ واتقوا الله یعنی اجتنبوا معاصیه، از خدا بترسید، اجتناب کنید از معاصی خدا، معصیت خدا. معصیت یعنی آنچه خدا گفته انجام ندی و آنچه خدا نهی کرده انجام بدی. معصیت هر دو رو شامله ها. معصیت دو نوعه، یه موقع معصیت ترک واجبه، یه موقع معصیت فعله بگو حرامه. درست شد؟ اجتنبو معاصی الله، این شامل هر دو میشه. واتقوا الله درست شد؟ یعنی واتقوا الله فی الامر و نهی، در امر و نهی تقوا داشته باشید، یعنی امر خدا رو انجام بدید، نهی خدا رو انجام ندید. این میشه تقوا، یعنی اجتنبو معاصیه. چرا؟ چرا اجتنبو معاصیه؟ چون ان الله سمیع لاقوالکم، علیم به اعمالکم و نیاتکم. خدا علیم است به اعمال نیاتکم. خب این یعنی چی خدا؟ ما میگیم خدا میبینه ها. این خدا میبینه یعنی چی؟ یعنی فیجازیکم. خدا سمیع است، علیم است به اقوال و اعمال شما. فیجازیکم بها، بنابراین شما رو بر اساس همان بگو مجازات خواهد. آیه اول رو تمام کردیم، یعنی با اقوال و نظرات خیلی از چیزها مثل تکرار لفظ الله، مثل آوردن یا ایها الذین آمنوا در ابتدا، مثل خیلی از موارد دیگری که باید گفته میشد داخل تفسیر نبود، من برای شما یکی کشو چیه عرض کردم. شما این آیه رو با این تفسیر الان دیدید. یک هجدهم مبحث رو خوندیم، انشاءالله بقیه برای جلسات بعد. و صلی الله علی نبینا و آله.